لرب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان أجمعين. أما بعد، فاعلموا أيها الإخوان، فإن أفضل الكتاب كتاب الله، وأفضل الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة فصاحبها في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس من عمل يوم إلا وهو يختم عليه. فإذا مرض المؤمن قالت الملائكة: يا ربنا عبدك فلان قد حبسته. فيقول الرب: اختم له على مثل عمله حتى يبرأ أو يموت. صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. Çok aziz ve muhterem Müslüman kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, lütfu, bereketi cümlenizin üzerine olsun. Peygamberimiz Efendimiz, numune-i imtisalimiz Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin mübarek hadisi şeriflerinden bir nebze sizlere anlatacağız. Hocamız, üstadımız Gümüşhaneli Ahmet Siyahattin Efendi Hazretlerinin telif eylemiş olduğu Ramuzül Ahadis isimli hadis mecmuasından. Hastanın sevap durumuyla ilgili bir hadisi şeridir. Hastalık insana Allah tarafından gelir. Çünkü her şeyin halıkı, takdir Allah'ın elindedir. Her olay, hadise gibi takdir-i ilahi olarak hastalık da insana gelir. İnnallâhe enzele dâe ve devâe. Hastalığı da, şifayı da Allah indirdi. Fetedavev ve la tedavev bil haram. O halde tedavi olun. Tedavi yolları, şifa yolları arayın kendinize, ama haramla tedavi olmayın diye Peygamber Efendimiz'in bize nasihati de var. Hastalığı Allah indiriyor insana. Neden? Kötü kullara mı indiriyor? İnsanlara indiriyor. İyisine de gelir, kötüsüne de gelir. Nedir? Bir imtihan sorusudur. Bu dünya bir dar-ı imtihan değil mi? İmtihan. Biz burada imtihan olmuyor muyuz? Sonunda burada yaptıklarımıza, verdiğimiz karşılıklara göre, davranışlarımızın şekline, şemailine göre, zihniyetimize göre ahirette ceza veya mükafat görmeyecek miyiz? Göreceğiz. Amin. Ne hissettikler? Öyle olacak. İşte onun için bir soru bu. İmtihan sorusu insanın başına geliyor. Bakalım kul buna karşı nasıl davranacak? Hastalık temenni edilmez. Ama hastalık mümine çok sevap kazandırır. Çok sevap kazandırır. Çok hadis-i şerifler var ki insan o hadis-i şerifleri okudu mu, eğer yasak olmasa keşke hasta olsam diye temenni edeceği gelir. Ama yasak. Allah'tan afiyet isteyeceğiz. Kötü şey istemeyeceğiz. İyilik isteyeceğiz, hoşluk isteyeceğiz, sağlık, sıhhat, esenlik isteyeceğiz. Ama gelirse sevabı çok. Buna dair çok hadis-i şerifler var. Bir hadis-i şerifte buyurulmuş ki hastanın iniltisi tesbihtir. Uykusu ibadettir. Ve yapamadığı mutat, itiyat edinmiş olduğu ibadetlerini yapmış gibi Allah yazdırır defterine. Yapamıyor, baygın veya yorgun yatıyor. Yapıyormuş gibi, adeti olan ibadetleri yapıyormuş gibi melekler yazmaya devam ederler. En sonunda da feste nifil amele denilir kendisine. Yani hadi defterin pak oldu, günahlardan tamamen silindi, tertemiz oldu, yeniden başla işe. Aman dikkat et de defterini kirletme diye defteri amalinin seyyiat hanesi, günahhanesi de silinir. Yani hastalık insanın affı var. Birçok hadis-i şerif var. Kat'idir bu. O bakımdan bunları hatırınızda tutun. Faydası şudur. Hastalanırsanız feryadı filan edip isyan etmeyin. Allah'tan geldi. Takdir imtihan sorusudur. Aman dikkat edin. Yakınınız hastalanırsa da öyle demeyin. Sonra da hastalanmış kimselere de Resulullah Efendimizin bu bilgilerini biz hadis-i şeriflerin malumatını nakledin ki onlar da müteselli olsunlar, sevinsinler. İşte bu hadis-i şerifte o hadis-i şeriflerin, çok olan o hadis-i şeriflerin bir tanesi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki "Leyse min ameli yevmin." Hiçbir günün amelleri, işleri, faaliyetleri, insanoğlunun yapmış olduğu sabahtan akşama işlerin hiçbirisi yoktur. İlla ve huve yuhtemmu aleyhi, o ona o gün akşam yazılır. O yaptığı işler kapanır, mühürlenir. Efendim, o gün akşama tamam. Hayır yaptıysa ne mutlu. Şer işlediyse ne yazık, tamam, tescil olur, sicillere geçer, defterlere geçer, mühürlenir. O gün bitti mi, o günün ameli de deftere geçer, mühür yer, mühürlenir, tamam. Ama kul hastalandığı zaman fe idâ maridel müminu, hangi kul? Mümin kul. Kafir de hastalanır, mümin de hastalanır. Günahkar da hastalanır, Allah'ın evliyası olan sevgili kul da hastalanır. Öyle hasta ille kötüye gelir diye bir şey yok. İlle iyiye gelir diye de bir şey yok. Hasta, mümin kul hastalanırsa, imanı var, kalbinde iman cevheri var. Allah'a mümin inanmış, Allah'a, meleklerine, kitaplarına, efendim peygamberlerine, ahiret gününe inanmış, pırıl pırıl cevher var, kalbinde iman cevheri var. Böyle bir kul hastalandı, ne olur? Galetil melaiketi, melekler derler ki ya Rabbena, ey bizim Rabbimiz, Mevlamız, abdüke filanun kad habistehu, sen kulun filancayı men eyledin, hayırları yapamaz duruma geldi, hapsettin. Ama hapis burada bir hapishaneye sokup da hapsetmek değil, iş yapamaz duruma düşürdün, faaliyet yapamaz duruma düşürdün, hasta ettin, yatağa esir ettin, kıpırdayamaz duruma düştü. Habisehu, yani iyi işleri yapmaktan men eyledin, salih ameller işlemekten mahrum kaldı, yapamaz duruma düştü. Gerisini getirmiyor, terbiyelerinden, edeplerinden, saygılarından Allah-u Teala Hazretlerinin melekleri. Ya Rabbi diyorlar, bu konuda imkan vermedin, hayırları işleyemez duruma düştü, bekliyorlar ondan sonra. Arz ediyorlar yani sadece. Öyle fazla uzun bir şey değil. Feyekulu Rabbu, Allah-u Teala Rabbimiz de buyurur ki İhtemmu lehu ala misli amelihi, evvelce yapmış olduğu ameli gibi onu mühürleyin akşam. Yapamadı sabahtan akşama bir şey ama yapmış gibi mühürleyin. Deftere öyle yazın, öyle mühürleyin. Ve bunu bugünlük yapmayın. Hatta yebre'e ev yemute, bu hastalıktan şifa buluncaya kadar böyle yapın daima. Veyahut da ölünceye kadar. Hastalığın sonunda iki şey olur insan. Ya yaşar ya ölür. Yaşayın, yaşayıp iyi şifa bulursa ne âlâ. Ölürse o da takdir, Allah'ın takdiri. Yaşayıp şifa buluncaya kadar böyle hep yapıyormuş gibi yazın defterine hasenatını, ölünceye kadar da veyahut ölecekse o zamana kadar öyle yazın diye Allah-u Teala Hazretleri emreyler. O bakımdan hastalara bu hadis-i şerifleri hatırınızda tutun da söyleyin. Hatırlarında olsun. Allah affına, mağfiretine sebep ediyor. Eskiden geçmişti biliyorsunuz bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz bir hasta sahabinin ziyaretine gitti. Peygamber Efendimiz peygamber, insanların en yükseği, Allah'ın en sevgili kulu, seyyidül evveline vel ahirin, ama bak ne ibretler var, hasta ziyaretine gidiyor. Kabir ziyaretine gider, hasta ziyaretine gider, çağrılırlarsa efendim davete icabet eder. Bir basit yemeğe çağrılsalar bile, sirke koysalar bile önüne, işte sirke, işte ekmek, aman sirke ne kadar tatlı bir gıdadır, ne kadar hoş gıdadır diye ev sahibinin gönlünü alarak onu yer git demez. Resulullah Efendimizin şeyi öyle. Herkese ilgi gösterip bize numune oluyor. İnsanlara şefkat gösteriyor. İstese makamı yüksek, hiç yüzlerine bakmaz. Yanlarına uğramaz. Onlar gelsinler der ama ziyaretine gidiyor. Şeref bahşediyor o gittiği kimselere. Bir kimsenin ziyaretine gitmiş böyle. Bakmış o kimse hastalıktan erimiş, küçülmüş küçülmüş, kuş yavrusu gibi kalmış. Öyle diyor hadis-i şerifte. Kuş yavrusu gibi. Ufalmış yani. Kemikleri erimiş, şeyleri erimiş, büzülmüş, kamburlaşmış. Ufacık bir şey. Ona diyor ki Peygamber Efendimiz, ey filanca, sen Allah'a dua etmesini bilmez misin? Sen Allah'tan afiyet istemesini bilmez miydin? Niye böyle yaptın? Boynunu büküyor o şahıs, diyor ki ya Resulallah, hata ettim. Şöyle dua ettim. Ya Rabbi, bana ahirette çektireceğine ahirette çekmeyeyim, tek dünyada ben ne vereceksen dedim. Dünyada ne çekeceksem çekeyim de ahirette başıma öyle bir kötü durum gelmesin diye böyle dua etmiştim. Yok, Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Allahu Teala Hazretlerinden afiyet isteyin. Afiyet isteyin. Allah'tan bir şey istediğiniz zaman afiyet isteyin. Çünkü afiyet hem hastalıklardan uzak olmayı ifade eden bir manayı taşır, hem de dertlerden, kederlerden, üzüntülerden uzak olmayı ifade eden bir mana taşır. Yani insanın hem aklı dinç, hem bedeni dinç. Hem içi huzurlu, hem vücudu sıhhatli. Afiyet böyle umum bir şey. Allah afiyet versin demek, şen ve esen kalınız demekten daha bir şeydir. Yani manası çok geniş. Allah bir kimseye afiyeti verdi mi ne güzel. Onun için biz duamızda da yine hadis-i şeriflerden öğrendiğimiz üzere nasıl dua ediyoruz? Allahümme inna nes'elkel afve vel afiyete vel muafate daimete fit dini vel dünya vel ahire. Ya Rabbi, ben senden beni affetmeni istiyorum. İlk önce o. Affetmezse halimiz nice olur? Önce af. Ondan sonra afiyet istiyorum. Dinde, dünyada ve ahirette afiyet istiyorum. Dinde afiyet nedir? Dinini insanın güzelce yapması. Sakat yapmaması. Yalan yanlış yapmaması. İyi iş yapıyorum derken bid'atlarla, kötü işlerle işi yanlış tarafa götürmemesi. Ters yol tutturmaması. Dünyada afiyet nedir? İnsanın vücudunun sıhhatli olması, ruhunun hoş olması, kalbinin temiz olması, aklının salim olması. Ahirette afiyet nedir? Cehennemden azat olup cennete girip safa sürmek. Ne güzel dua. Hatırınızda kalsın, afiyet isteyin Allah-u Teala Hazretlerinden. Ama o bilir. Hüküm onun. Her yaptığı şey de hayırdır. Her şey hayırdır. Mevla görelim, neyler neylerse güzel eyler. Hastalık gelince feryadı figanı basmayın. Hastalık ille kötü kula geliyor manasına gelmez. İyi kula da gelir. Sonra hastalığın sonunda mutlaka sabrederse insan hayır vardır. Kendinize hastalık gelse, çoluk çocuğunuza, aile efradınıza gelse, üzülmeyin, sevabını umarak müteselli olun. Üzülmemek mümkün değil. İnsan tabii böyle bir inintili, üzüntülü durum görünce ister istemez mahzunlaşır ama sabredin. Tutun kendinizi, Allah-u Teala Hazretlerine bağlılığınızı kesmeyin. Geçende bir büyük Evliyaullah'ın menkabesini okuyorduk da Yahya İbni Muaz Er-Razi rahmetullahi aleyh, Allah şefaatine nail etsin. O diyor ki hakiki muhabbet, hakiki sevgi cevr-ü cefa ile azalmaz, zevk-ü sefa ile artmaz. Sen Allah'ı hakikaten seviyor musun? Seviyorum. O zaman ne takdir etmişse o öyle böyle veya böyle olunca azalmayacak. Sevgi sefa olursa, günlük güneşlik, güllük sümbüllük olursa ortalık, Allah'a kullukta devam edeceksin. Biraz hastalık, sıkıntı, darlık, fakirlik bir şey gelince basacaksın itirazı. olmaz, o hakiki sevgi değil. Hakiki sevgi zevk-ü sefa içinde olsa da, mihnet meşakkat içinde olsa da eksilmeyecek. Bak şimdi elhamdülillah huzur saadet içindeyiz. Dedelerimiz çok sıkıntı çekmişler, o İstiklal Harbi'ni düşünün. Evler yakılmış, köyler yakılmış, camilere insanlar tıkılmış, katliam edilmiş. Şimdi biz esen salim durumdayız ama başka ülkelerde buna benzer durumlar oluyor. Geçen de okuduk, Afganistan'ın Herat şehrinde gazeteler yazdı. 3000 sivili öldürmüşler Ruslar. Assam eyaletinde okuduk, 5000 Müslümanı öldürmüşler toplu halde. Hindular. Demek ki üzüntü durumları da olabiliyor. Bir Iraklı talebem var, sordum nasıl, ne haber dedim. Hocam dedi, ailemizden 4 fert hepsi cephede dedi. 4 kişi. Hepsi. Dört birden olur mu? Olur, alıyor dedi. Gitmezsen dedi, mallarını müsaade ediyor dedi. Karşı tarafta kurşun atsan o da Müslüman. Atmazsan arka taraftan bu sefer seni şey yapıyorlar, dürtüyorlar veyahut çarpış çarpışmazsan öldürür diyorlar. Bir zor durum. Allah korusun. Allah korusun. Bak bu afiyetin, huzurun, saadetin kadri kıymetini bilin ve bunun korunması için elinizden gelen uyanıklığı gösterin ki Allah böyle bir şey durum getirirse zor olur. Ama zor olsa da dedelerimizin Cihan Harbi'nde, Trablusgarp'ta, Balkan Harbi'nde, bilmem İstiklal Harbi'nde, daha önceki harflerde, daha sonraki durumlarda çektiği sıkıntılar. Sıkıntı hali gelirse de sakın ha, İslam her zaman İslam'dır, iman her zaman imandır, sakın ha ondan vazgeçmeyin. Ve in utu minha radu ve illem yutav minha idahum yaskatun. Bazı cahiller kendilerine ikram verilince, kendilerine mal mülk tevzi edilince, ganimet malından vesaireden memnunlar imiş. Verilmediği zaman da basarlarmış sözü, ağır itirazı, kızarlarmış. Olur mu Resulullah'a kızmak? O iman değil. Hakiki sevgi her zaman devam eder. İyilikte de kötülükte de, safada da cefada da. Onun için sıhhatinize şükredin. Allah-u Teala Hazretlerine sevginizi takviye edin gönlünüzde. Sevgi de olsun içiniz. Hastalığınıza sabredin. Bu da Allah'tan. Arkasında büyük mükafat var deyin. Dişinizi sıkın. Gene sevgi de olsun içiniz. Beni hasta etti, ben ona küstüm demeyin. Haşa sümme haşa. Leyse min abdin yekulu la ilahe illallah mi'ete merretin illa ba'asallahu yevmen ba'asehullahu yevmen kıyameti ve vechuhu kel kameri leyletel bedri ve lem yurfa li ahadin yevme idin amelun eftale min amelihi illa men kale mislehu misle kavlihi evzade. Bu hadisi şerifte zikrullahla ilgili, Allah demek, la ilahe illallah demekle ilgili bunun faziletini bildiren bir sözüdür Efendimiz Muhammed Mustafa Hazretleri'nin. Peygamber Efendimiz bu güzel, bu şerefli, bu müjdeli hadisi şerifinde bizlere bildiriyor, buyuruyor ki ma min abdin, hiçbir kul yoktur ki yekulu la ilahe illallah mi'ete merretin, 100 defa la ilahe illallah der de sonunda şu mükafata nail olmaz. Mümkün değil. Bunu diyen şu mükafata nail olur. Neymiş o mükafat? İlla ba'asahullahu yevmel kıyameti ve vechuhu kekameri leyletel bedri. Böyle diyen kimseyi Allah muhakkak kıyamet gününde yüzü dolunay gibi pırıl pırıl parlayan, mehtap gibi pırıl pırıl parlayan bir şekilde bahseder. Yani kabrinden kaldırır, hesap yerine öyle getirir, mahşer halkına öyle gösterir, öyle öyle mükafatı erdirir. Yüzü ayın 14'ü gibi pırıl pırıl parlar bir şekilde bahs olunacak onlar. 100 defa la ilahe illallah demek. İşte bakın bu hadis-i şerif. Nerede bu hadis-i şerif? Ebu Derda radıyallahu anh rivayet etmiş, Taberani nakleylemiş. Bunun emsali çok başka hadis-i şeriflerde var. Bütün bunlar gösteriyor ki insanın böyle mübarek sözleri, faziletli sözleri, zikirleri müteaddit defalar söylemesi dinimizin içinde esasında var. Yani hocaların, hacıların uydurması değil. Yani kusur kabahat değil. Yani imanın eseri, imanın gereği, ibadetin şekillerinden bir şekil, bid'at değil, yanlış değil, eksik değil, kusur değil. Demek ki bir insan la ilahe illallah diyecek. Bak 100 defa de diyor. Bir defa derim manasını düşünürüm. Olmaz. 100 defa dediği için 100 defa diyeceksin. Emir tutmayı öğren bakalım. Evet ne manası var? Müteaddit defalar la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah demenin. Bir kere her seferinde sevabın artacak. Daha ne istiyorsun? Bir tane efendim altın lira kazanmak yerine 100 tane altın lira kazanmak aynı mı ticarette? Bir kere sevabın artacak. İkincisi böyle vurdukça kalbe la ilahe illallah diye kalp çarptıkça şey yapacak, demirin böyle öz altında dövülüp şekil kazandığı gibi senin imanın kuvvetlenecek, çelikleşecek, perçinleşecek, için nur olacak. Sonra bu la ilahe illallah'ın çok esrarı vardır, tesirleri vardır. İnsan bunu böyle diye insanda bir vakar meydana gelir, bir heybet meydana gelir. Cümle cihan halkı ondan, ona saygı duyan çekinir. Allah diyen, la ilahe illallah diyenden. Öyle la ilahe illallah diyen insanın hükümdarlar önünde eğilirler. Öyle bir heybet verir Allah-u Teala Hazretleri. Ve o kimseler la ilahe illallah diye şu dünya gözlerinden silinir gider. Hele şu dünya dediğim iki günlük bir göz yumup açıncaya kadar geçen bir alem. Ben buraya kapılmam der. Şu para pul dediğin ne? Bir vasıta, hayır yapıp da insan Allah'ın rızası kazanırsa kazanır, yoksa benim nazarımda kıymeti yok der. Onun için kardeşini öldürmez, gırtlaklamaz, canını yakmaz, çelmelemez, kötülüklere, rezaletlere bulaşmaz. Müstahimiyet bir insan edasıyla Allah-u Teala Hazretlerine iyi kulluk eder, şeytan ve dünya ve nefis onu aldatamaz. Nereden olur bu? La ilahe illallah dedikçe olur. La ilahe illallah. Allah'tan gayri ilah yok. Allah'tan gayri mabut yok. Allah'tan gayri tapınacak yok. Allah'tan gayri ibadet edilecek yok. Allah'tan başka efendim gönül verilecek yok. Allah'tan başka sevilecek yok. Allah'tan başka itaat edilecek yok. Bu duygu insan içine yerleşe ne olur o? Halis kul olur. Kamil imanlı kul olur. Onun için çok tenkit edenler var. Ama bilmediklerinden tenkit ediyorlar. Hem bilmiyorlar hem de yapmıyorlar. Bir insan bilmediği bir şeyi duyunca bir deneyeyim bakayım der. Dene. Ne deniyor ne biliyor ama böyle yapalım da karşına dikiliyor. Sen hatalı yoldasın, sen yanlışsın, ben bilgiliyim, sen cahilsin. Allah akıl fikir versin. Şimdi kabahat gibi gösterilmiyor mu la ilahe illallah demek, Allah demek? Öyle gösteriliyor. Hepimiz yani korkarız, çekiniriz. Başkaları da öyle şey yapar. Ama bak Peygamber Efendimiz la ilahe illallah deyin buyuruyor. Dinimizin esasıymış. Şeye de lüzum yok. Başkasını ayıplamaya da lüzum yok. Ayıplamak da yanlış. Dinimiz emrediyor. Hiç kimse, dedelerimiz alıştırmış olduğu için kimse itiraz etmiyor namazın arkasından 33 Sübhanallah, 33 Elhamdülillah, 33 Allahu Ekber demeye de 100 defa Allah de diye emrettiği zaman o tepesine dikiliyor efendim, yapma böyle, etme böyle. Kim? Bakıyorsunuz sarıklı cübbeli, o da hoca. Caiz değil, yanlış, hatalı. Olur mu? Biz dini kimden öğreneceğiz? Resulullah Efendimiz'den öğreneceğiz. Ne buyurduysa öyle yapacağız. Buyurduğunu yaptığımız zaman sevap alırız. Kendi aklımızdan yapsak kim bilir neler düşünürüz. İnsan kendi aklı başına güvenip de öyle gittiği zaman çok yanlış şeylere tapmış. Kimisi ağaçlara tapmış. Kimisi dağlara tapmış. Kimisi 80 tane, 100 tane, 50 tane, 30 tane, 10 tane, 15 tane tanrı düşünmüş. Kimisinin taht üstünde oturuyor diye düşünmüş. Kimisini denizde düşünmüş. Kimisi yanardağın üstünde diye düşünmüş. Akıl. Akla güvenilir mi? Herkesin aklı bir başka türlü. Kimisi öpüce tapmış. Hindistan'da öyleleri var ki telaşlı cihazlarına tapmışlar. akıl. Böyle akıl serbest bırakılırsa, kör akıl, kör akıl serbest bırakılırsa, motoru çalıştırdık, biter. Çalışıyor, gidiyor ama nereye gidecek belli değil ki. Meydanda gidiyor, bir yere toplayacak sonunda. Yoldan gider mi doğru düzgün? Gitmez. Yolu ne gösterir insana? O çalışan makineye yolu ne gösterir? Şoför gösterir. İnsana yolu ne gösterir? İnsan aklına yolu ne gösterir? Din gösterir, iman gösterir, peygamber gösterir, Allah'ın kitabı gösterir. Sen Allah'ın kitabını bir tarafa bırakıyorsan, Allah'ın peygamberini çöl bedevisi diye haşa sümme haşa küçümsersen, o faziletliler faziletlisi, hikmetliler hikmetlisi, alimler alimi, efendiler efendisi, o güzel zat-ı muhteremi hor hakir görürsen, senin aklın şoförsüz arabaya benzer. Onun peşinden gideceksin, o yolu biliyor çünkü. Rehber, kılavuz, peygamber, numune-i imtisalimiz, yol göstericimiz, efendimiz, hocamız, muallimimiz. Onun için insan hadis-i şerifleri dinlediği zaman hiç olmazsa bir defa dediğini yapmalı derler. Hiç olmazsa birkaç defa yapmalı. Bak Peygamber Efendimiz La İlahe İllallah dememizi bize emrediyor. Siz de buyurun La İlahe İllallah deyin. Günde 100 defa deyin. Bak La İlahe İllallah derse yüzü ayın 14'ü gibi pırıl pırıl bahs olmayacak kıyamet gününde. Yani çok şerefli, çok güzel, çok hoş bir şekilde kalkacak. Bunun لَمْ يُرْبَعْ لِأَحَدٍ يَوْمَئِذٍ اَمَلٌ اَفْتَلَ مِنْ اَمَلِهِ Onun amelinden daha üstün bir amel Allah-u Teala Hazretlerinin huzuruna yükseltilmez o gün. اِلَّا مَنْ كَالَ مِسْلَ قَوْلِهِ Onun söylediği kadar diyenler ancak evzade veyahut biraz daha fazla söyleyenler geçebilir o. Yoksa onunla yarışabilecek, o sevaba erişebilecek başka bir şey yoktur. Allah-u Teala Hazretlerinin huzuruna o kadar şerefli, o kadar faziletli başka bir salih amel yükseltilmez. Ancak daha fazla birisi söylerse onunki biraz daha yüksek olur. O da gene La İlahe İllallah. Onun için La İlahe İllallah sözüne çok dikkat edin. La İlahe İllallah'ı dilinizden düşürmeyin. Söyleyin, manasını düşünün, inceliklerine ermeye çalışın. La İlahe İllallah'ın gücü kuvveti tesiri vardır. Hasseleri vardır. Maddi manevi tesiri vardır. Çok çok hünerli, çok feyizli, çok kuvvetli bir sözdür. Onun feyzinden, kuvvetinden, gücünden faydalanın. Allah-u Teala Hazretleri bizi bu güzel kelime üzerine yaşatsın. Onun manası üzere yürüyüp yaşayan kullardan eylesin. O güzel kelimeyle ruhunu teslim edenlerden eylesin. O güzel kelimeyle kabirinden bahs olanlardan eylesin. Onun o faziletine, onun o feyzine, bereketine cümlemizi erdirsin. Amin. Onun nimetleriyle cümlemizi mütenaim eylesin. Amin. Araştırıcı ruhu olması lazım insanda. 20. yüzyılda değil miyiz? Herkes her şeyi araştırıyor. Bak gavurlar, Avrupalılar araştırıyorlar. Bir şeyler bulup ortaya koyuyorlar. Araştırıyor adam Müslüman oluyor. Peki sen de araştır. Deden yapmış. Sen dedeni ne hor görüyorsun? Deden aptal değildi ki. Deden 3 kıtaya hükmetti. 3 kıtayı adaletle idare etti. Sonra dedenin ayağını kaydırdılar. Cümle cihan altı onun üstüne çullandı. Kopardılar kolunu bacağını. Efendim gazi ettiler, şehit ettiler. Dünya üzerinde senin dedenin hakim olduğu zaman huzur vardı. Onlar gitti şimdi aslanların dolaştığı yerlerde topal tilkiler dolaşıyor. O topal tilkiler dünyayı birbirine karıştırıyor. Benim fabrikamdan ürettiğim, imal ettiğim silah satılsın diye kışkırtıyor, iki devleti birbirine harbe sürüklüyor. Benim işim yürüsün diye ihtilal yaptırtıyor. Benim işim yürüsün diye insanları öldürtüyor, mafya çeteleri kuruyor. Gazetelerde hep emsalini okuyorsunuz, biliyorsunuz. Neden? Aslanlar gitti, tilkiler kaldı ortada. Sen dedelerini öyle hor hakir görme. Süleymaniye Camisi'ni yapabilir misin şimdi? Süleymaniye Camii'sini yapmak için ta Halic'in seviyesine kadar temel basmış. Süleymaniye Camii'nde ses dediği zaman önden ta arkaya kadar ulaşıyor. O ses güzelce ulaşsın diye duvarların içine küp koymuş derler. Nazır evleri alırmış, kokur atırmış, dinlermiş. Ses nereye gidiyor, nereye gidiyor? Adam şey yaparmış, sesi dahi düşünüyor. Senin eski dedelerin bir sözü söylediği zaman sözün altından 80 tane mana çıkardı. Bir şiir söyler, şiirin hadlerini hesap edersin, tarih çıkar. Şiir ölçülüdür, heceleri sıralanmıştır, uzun heceler, kısa heceler. Her şeyinde bir zarafet vardır. Sen dedelerinin ciltlerini gördün mü? Sen dedelerinin dokuduğu kumaşları gördün mü? Sen dedelerinin sanat eserlerini gördün mü dedelerden? Şimdi yapabiliyor musun onların yaptığı şeylerin çoğunu? Sen dedelerin ne diyor hormat ediyorsun? Senin deden bir kere. Sen şimdi dedelerin düşmansın, dedelerin düşmanlarına dostsun. Senin dedelerin kolunu bacağını kopartmış olan, şehit etmiş, gazi etmiş olan insanlara dost olmuşsun. Dedenin aleyhinde çalışıyorsun. Osmanlı deyince böyle hıncın omuzu boğazına geliyor, boğazından tepenin tası atacak hale geliyor. Ne oluyorsun? Osmanlı deden. İnsanın aslını inkar eden, asaleti olmaz. Aslını inkar eden insan. Onlar benim dedem. O zaman Osmanlı adını almış, şimdi başka adı almışız. Aynı millet. Aynı millet. Senin dedem, amcan, benim dedem, amcam, dayım, onlara laf söyletmiyor mu insan? Kendi kültürüne, kendi tarihine, kendi mazisine. Üstelik iyi insanlar bu dönemde kötü dedirtir mi? Kötü olsalar o zaman belki, hadi adalet var şimdi, dostumuzun lehine de olsa, aleyhine de olsa, bu söz doğru diyelim. Gittikleri yere insanlık getirmişler, zulmetmemişler, haksızlık etmemişler, haram yememişler, yanlış iş yapmamışlar. Şimdi cihan altına kendisini sevdirmişler. Şimdi incelenler nerede o eski insanlar diye onun hasretini çekiyor. Hatta sana bakıyor da kızıyor. Çok diyor, nerede o ecdat, nerede sen diyor. Pakistan'da adam şiirler yazmış dedelerimiz için, ecdadımız için. Ah o Türkler, onlar ne kahramandır, ne asildir, ne cömerttir, ne efendim iyilik sever insanlardır, ne kadar zarif insanlardır diye kasideler yazmış. Çocuk da babasının öyle hayran hayran bahsettiği insanların bir diyarını göreyim diye Pakistanlı adam kalkmış gelmiş Türkiye'ye. İstanbul'da bir dolaşmış. Ne olmuştur neticesini bir düşünün. Gazetecinin yanına gitmiş, bakmış ki bakmağa utanacak çıplak resimler. Ya müsteşem ne şey yapacak değil mi? Yasak değil mi? Kalktı mı yasak? Anlamam. Çıplak çıplak resimler ki gazetecinin önünde beni görseler utanırım ben. Oca gazetecinin önüne gitmiş filan diye sanki bir şeye gitmiş gibi insan. Öyle bir acayip yer. Resimler şeyler. E insanlarına bakmış. Sonra babasının kasidesinde bahsettiği insanları düşünmüş, yıkılmış içi, hayalleri yıkılmış, çatır, çutur, harabeye dönmüş hayalleri öyle gitmiş Türkiye'de. Nerede o evlat diyor, neredesin diyor. Kaybet, biz iyiyiz, hoşuz, Müslümanız filan deyince bizim şey, yol arkadaşımız, efendim müdür, orada kavga etti. Nerede dedi, neresi Müslüman dedi, neresi iyi dedi. Ben dedi Türkiye'ye geldim öyle gelmeden, uzaktan konuşan bir insan değilim dedi. Anlattı bunları, ne yapalım, boynumuzu büküp kırk diyemedik. Ama ecdadımız öyle değil dedi. Ecdadımızın mahallesine gelen, evine misafir olan, hanına konuk inen, lokmasını inen hayranlığını yazmış. Ticaret yapan hayranlığını yazmış. Avrupalı seyyah diyor ki, sakın ha ey benim Hristiyan hemşehrilerim, Türkiye'ye giderseniz sakın ha Ermeni'ye, Rum'a misafir olmayın. Hepsi Hristiyan, onlar da Hristiyan diye sakın onlara misafir olmayın. Hem pistir, hem sizi kandırır diyor. Müslümanlara misafir olursanız pırıl pırıl tertemiz örtüler çıkartır sana. Çarşaflar, yataklar, şeyler. Tertemiz gıdalar yedirir. Haram yemez, senin malına kadir etmez, haksızlık etmez. Benimkilerle anlaşma yapsan, mukavele yapsan bile güvenme. Bu Müslümanlarla yazılı anlaşma yapma halim yok. Sözü senet yapıyor. Kitapları gösterebilirim, sayfalarını söyleyebilirim. 16. 17. asırda böyleymiş. Tertemiz bir hayat. Şey mi, pis pataklı mı? Hayır. Güllerle, sümbüllerle böyle zarif bir hayat. Şubat ayında galiba, kış aylarında gelmiş, Yedi Kule tarafından kervanı, Edirne tarafından yola çıkmış, Yedi Kule'den İstanbul'a geliyor. Allah Allah, bu mevsimde buraların bu çiçekli halinde diye kitabına yazmış. Sümbül kokularından burnun direği kırılacak gibi olmuş. Kokular içinde gelmiş, hoş kokular içinde böyle. Şimdi Yedi Kule'den, orada biraz Kazlı Çeşme'de filan bir deri fabrikalar var. Gel burnun direği kırılıyor insanın ama deri kokusundan. Dedelerimiz öyleydi. Dedelerimiz bize bir Boğaziçi bırakmışlar. Korular içinde, yalılar tertemiz. Biz şimdi betonla kiremitle dolduruyoruz. Dedelerimiz bize mezarlıklar bırakmışlar. Mermer taşlardan, selvi ağaçlarından etrafı çevrilmiş, güzel yazılar yazılmış. Taşlar nereye bakınca güzel? Biz şimdi taşları devirip şey yapıp üstüne gecekondu yapıyoruz. Dedelerimiz bize camiler bırakmışlar. Kullar ibadet etsin, çocuklar dinini öğrensin. Efendim hoca onlara Kur'an öğretsin, ilim, irfan, ahlak öğretsin diye. Yıkmışız hepsini. Harap olmuş. Dedelerimiz bize vakıflar bırakmış. Bu hayır ve hasenatı şey yapın, hadi bakalım diye. Vakıfları satmışız, Ermeniler Rum'un eline geçmiş. Niye Osmaniye Camii'nin etrafında camiye ait vakıflar var? Hepsi Müslümanların elinde değil. Ermeniler şeyler almışlar, götürmüşler, kiliseye vakfetmişler. Cami Müslümanların ibadethanesi, etrafındaki müştemilatı Hristiyanların elinde. Çok yazıklar olsun bize. Biz bu memleketin sahibi ise yazıklar olsun. Böyle mi olacaksa o ecdada? Ondan sonra bir de onu beğenmiyoruz. Onlar bizi beğenmez. Onlar bizim yakamıza yapışacak. Ben sana nasıl bir memleket bırakacağım? Güllük Gülistanlık deyince eski eserleri incelemek üzere efendim Gülşehir'e gittim. Gülşehir, Gülşehir. Karalezinoğlu diye bir sadrazam yetişmiş oradan. Gitmiş kendi kasabasına kesme taştan böyle kubbeli Osmanlı camileri yapmış. Kurşunlu, kubbeli. Mükemmel medreseler yapmış. Mükemmel çeşmeler yapmış. Kullar yıkansın diye hamamlar yapmış. Efendim yaldızlı, altınlı, gümüşlü, süslemeli, işlemeli ciltlerle yüzlerce cilt kitap bırakmış oraya. Ben oraya gittim, ah hocam ah dediler, biz bu yaldızlı, altın yaldızlı, bu eski yazı şaheser kitapların üzerinde çocukların koşucuk oyun oynadığını biliriz dediler. Biz bu güzel, kıymetli, dünyada eşi emsali olmayan, paha biçilemeyen yazmaların sayfalarından leplebici külahı yapıldığını biliriz burada dediler. Biz burada bu camideki altın yaldızlı sadrazama hediye olsun diye veya sadrazam parasıyla altın yaldızla yazdırmış şaheser hak tatlılarının oradan arkasındaki kurşun şeylerin gücür gücür gücür gücür kör testereyle kesilip indirildiğini harap olduğunu biliriz dediler. Sen şimdi yapma, sen mi kötüsün, o ecdad mı kötü, buradan kıyas et. Bir hikayeyle bu manayı zihnimize iyice yerleştirmek için söyleyeyim. Eski devirde Hint taraflarında bir padişah, canı sıkılmış, sabahleyin ava gitmek istemiş. Hazırlayın atlarımı, oklarımı demiş. Hazırlamışlar, adamlarını toplamış, saraydan atlar üstünde süvari çıkmışlar. Yolda giderken önlerinden bir eski kıyafetli, hırpani kılıklı bir ihtiyar, dilenci kılıklı birisi yolun bu tarafından bu tarafına geçmiş. Dehşetli sinirlenmiş padişah, oranın hükümdarı. Demiş, yakalayın şu herifi, önümüzden geçti. Yolumuzdan bu tarafa geçti. Uğursuz. Şimdi biz gideceğiz, av avlayamayacağız. İşimiz sert gidecek. Önümüzden geçti çünkü. Batıl bir inanç ama öyle düşünmüş. Yakalayın, hapse atın demiş. Hapse atmışlar. Neyse gitmiş ava. İnancı uğursuz, aslı esası yok. Bol av, av avlamışlar. Kuşlardan, kekliklerden, tavşanlardan, geyiklerden avlamışlar. Akşama keyifli dönmüşler. Tabii onları kızartmışlardır, çevirmişlerdir şeyde, su başlarında. Yemişlerdir, içmişlerdir. Akşama çok keyifli gelmiş hükümdar. Hatırına gelmiş, şu hapse attırdığım adamı çağırın huzuruma demiş. Çağırmışlar, o hırpani kılıklı adamı getirmişler huzuruna iki tane muhafızın şeyinde. Karşısında titreyerek duruyor. Demiş ki, hadi hayatını kurtardım. Eğer ben ava gittiğim zaman av bulamasaydım, bu düğüm iyi gitmeseydi, bu senin uğursuzluğundan dolayı diye senin kafanı kestirecektim demiş. Şimdi kurtuldun, hadi serbestsin git demiş. Ama şöyle bir gidecek gibi olmuş, bir duraklamış, bir dönmüş. Ne var, bir şey mi söyleyeceksin demiş. Müsaade ederseniz söyleyeyim demiş. Söyle bakalım. Efendim demiş, beni azat ettiğiniz için teşekkür ederim. Akşama kadar ecel terleri döktüm demiş hapiste. Padişah gelince, hükümdar gelince kafam mı kesecek, halim ne olacak diye ecel terleri döktüm. Kurtulduğuma şimdi seviniyorum. Şimdi demiş, benim uğursuz olmadığım anlaşıldı demiş. Çünkü sen gitmişsin, avlanmışsın efendim. Yemişsin, içmişsin, bir defa keyif yapmışsın, akşam keyifli geldin, demek ki ben uğursuz değilmişim, önünden geçtiğim halde bunlar oldu. Şimdi demiş, lütfen sen cevap ver demiş. Sen benimle karşılaştın, efendim gittin, avın yine iyi gitti, ben uğursuz değilmişim. Ama ben seninle karşılaştım demiş, akşama kadar hapiste ecel teri döktüm. Acaba akşama ölecek miyim diye. Şimdi söyle bakalım, sen mi uğursuzsun, ben mi uğursuzum? Onun için öyle, yani bir insanı kötüleyeceğin zaman, ecdadı kötüleyeceğin zaman bir ölç bakalım. Ölç bakalım, o mu kötü, o mu yanlış, sen mi yanlışsın? O mu çok bilgili, sen mi çok bilgilisin? O mu çok yüksek, sen mi çok yükseksin? Onun ahlakı mı güzel, senin ahlakın? Neyse de, herkese hakkını ver, adaletliysen. Leyse min leyletin illa vel bahru yeşreku fiha selate merratin yeste'zinullaha teala en yentasıha aleyküm feyekiffuhullahu azze ve celle. Bu da bir esrarlı hadisi şerif. Abdullah İbni Ahmed İbni Hanbel'den rivayet edilmiş. Hazreti Ömer radıyallahu anh nakletmiş. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, hiçbir gece yoktur ki o gecede deniz 3 defa Allah'tan izin istemesin. En yentasıha aleyküm, sizin üzerinizi istila etmek için, size saldırmak için, sizi gark etmek için efendim 3 defa Allah'tan izin istemiş olmasın. Allah da feyekiffuhullahu azze ve celle onu zapt eder, tutar. Kulların üstüne karalara hücum etme diye. Biliyorsunuz bu dünya dediğimiz kürenin üstünde sular daha fazladır. Karalar azdır. Ve okyanuslarda o dalgaların boyları minarelerden fazladır. Gemi dayanmaz. Gemileri böler böyle koca tankerleri. İki dalganın ortasına geldi bir çatıp diye ortasından gemileri böler. O koca ummanlar insanların üstüne saldırsa, o denizler istila etse bu insanlar nereye kaçacak? Nuh tufanı olduğu zaman ne yaptılar? Ne yapabildiler? Hocam acaba Nuh tufanı oldu mu ki yoksa efsane mi? Kur'an-ı Kerim'de zikrediliyor. Şimdi onunla ilgili de bir şey hatırıma geliverdi. Onu nakledeyim de imanımız kuvvetlensin. Avrupalılar Orta Mezopotamya'da yani Irak'ta kazı yapıyorlarmış. Arkeolojik araştırma yapıyorlar. Yani eski devirlerde buralarda ne olmuş, ne kalmış. Tepeyi kazmışlar, çanak çömlek çıkmış, temel çıkmış. Dağ kazmışlar, yine böyle kazma, efendim balta, şunu bunu, yüzük, bilezik bir şeyler çıkmış. Hah bu milattan önce şu kadar bin yıl önce, hah bu şu kadar önce filan diye böyle tabaka tabaka kaydediyorlar, yazıyorlar. Bulduklarını da müzeye kaldırıyorlar. Aşağı kazmaya devam ediyorlar. Kazmışlar, kazmışlar, nihayet artık kaç metre kazdığını şu anda hatırımda tutamayacağım. 8-10 metre inmişler aşağıya. İşte şu milattan önce 2000 yıl önce, bu 3000 yıl önce, bu 4000 yıl önce tespit etmişler. Böyle hepsinin özelliklerinden bulunan eşyaların. Sonra bir sel toprağı çıkmış ortaya. Bakmışlar, efendim şey, çakıl, kum vesaire filan. Kazmışlar çakıl, kum. Kazmışlar çakıl, kum. Tamam. Yani yerleşen insanların yerleştiği şeyler bitti, artık asıl toprak başladı. Demek insanlar buraya yerleşmiş filan diye. Kaç metre kazmışlarsa kazmışlar, bitti filan derken, hadi biraz daha kazalım deyince bir daha kazmışlar, bakmışlar ki yine o kadar o kumun, milin altında Bu sefer yine insan evleri, yine insan eserleri, yine yapılar, yine bilmem şunlar bunlar çıkmış ortaya. O zaman anlamışlar ki hakikaten o diyarlarda bir büyük su baskını oldu. Her tarafı kumlar, çakıllar, sular istila etti. İnsanları örttü. İnsanların hepsini helak etti. Ondan nice zaman sonra yeniden insanlar o kumların üstünde yeni evler yaptılar. Yeni şehirler, köyler kurdular da yaşadılar. Bu tufanın arkeolojik bakımdan ispatı. Bak buradan ne çıkıyor? İlim dini takviye ediyor. İnsan alim oldukça ilmi arttıkça imanı artıyor. Bizim dinimiz böyle elhamdülillah. Avrupalı demiş ki Avrupalı ilimde ilerledikçe dininden uzaklaşır. Dini sağlam kalmadı da ondan. Onun diniyle bizim dinimiz aynı değil. O bozdular dinlerini. Hazreti İsa peygamberken Allah'ın oğlu dediler. Allah'ın karısı var mı ki oğlu olsun? İhtiyacı var mı ki? Oğul, evlat, kadın neden oluyor? İnsan nesli devam etsin diye. Allah-u Teala Hazretlerinin haşa, sümme haşa. Ona bu şeyleri nasıl yakıştırırsın? Bozdular dinlerini. Şimdi bizim münevverlerimiz de Avrupa'ya gittiler. 19. yüzyılda Fransa'ya gittiler. Paris'i gördüler, güzel. Viyana'yı gördüler, güzel. Berlin'i gördüler, güzel. Efendim, baktılar bu adamlar akıllı, ileri. Çok şeyler yapmış. Adamlarla ülfet ettiler, tanıştılar, onların dillerini öğrendiler, Fransızca, İngilizce, Almanca öğrendiler. Filozofların eserlerini okudular, filozofları akıllı insanlar. Akıllı insanlar hepsi tabii kıyıdan köşeden mırın kırın dine çatıyorlar, papazlara çatıyorlar, dini tenkil ediyorlar. Voltaire'i, şusu, busu filan, yani böyle tenkil ediyorlar hepsi din adamlarını. Onlar da baktılar, oranın münevveri kendi din adamlarına çatıyor, bizim memlekete geldiler, biz de dine çarpmaya başladılar. Oradan gördü ya, ama yer başka. Orası Avrupa, burası Türkiye. Orada Hristiyanlık var, burada İslam var, pırıl pırıl. Hak din var, bozulmamış din var, bozulmamış, özelliğini kaybetmemiş, insan tabiatına muvafık, akla mantığa hürmet eden, dine, ilme ehemmiyet veren, ilme koşturan, efendim ilmi esas alan ve ilme tamamen uygun olan Allah'ın hak dini var. Sen aynı hükmü buna nasıl şey yaparsın? Hırsız var, ev sahibine aynı kefeye koymak olur mu? Birisi hırsız, ötekisi mağdur, evine hırsız girmiş. Polis ev sahibini alsa, nezarethaneye atsa, kırbacı bassa, sopayı bassa olur mu? Olmaz. Herkes der ki ya ne yapıyorsun? Hırsız mı? Bunu dövecektin. Döveceksen, söyleteceğin bir şey varsa, yaptıracağın bir şey varsa tabii ki buna yap. Mahkeme edeceksen bunu et. Cezalandıracaksan bunu yap. Bu mağdur. Bunun evine girdi hırsız. İkisi aynı muamele olur mu? Olmaz. Bizde böyle yaptılar. Bizde dinsizliğin yayılması bundan oldu. Avrupa'ya baktılar, Avrupa'nın münevverleri dine hücum ediyor, modayı buraya getirdiler, onlar da hücum ettiler. Körü körüne, dinini bilmeden, kıymetini bilmeden. Şimdi yeni nesil ilim, irfan ile inceliyor, öğreniyor. Avrupalı da öyle. Avrupalı eskiden Müslüman deyince gıcır gıcır dişini gıcırdatan ama inceleyip de İslam hak din, Kur'an Allah'ın hak kitabı, Resulullah Allah'ın hak peygamberi diyenler de var. Voltaire bile, ey Muhammed sana hayranlık duyuyorum diyor. O filozof. Kadınlar dernekleri Peygamber Efendimiz'i şey yapmışlar, birinci seçmişler. Neden? Kadın haklarına en eski devirde en yüksek şeyi veren, payeyi veren kimse olarak. Yeni yeni anlaşılıyor. Ama bu arada efendim o esen küfür rüzgarından imanını zedeleyip de yanlış yola düşen sapıtanlar zarar ediyor, zavallılar. Onlar gidiyor. Aman imanınıza sahip olun, böyle küfür rüzgarlarından yıkılıvermesin sizin imanınız. Elhamdülillah Allah bizi hak din üzere yaşatmış. Bak her şeyini okuyorsunuz. Okuyoruz, anlatıyoruz, dinliyorsunuz. Var mı bir şey? Tengide şayan bir şey. Ne kadar güzel. Neyse min yevmin. İlla vehve yunadi yebne Ademe ene halkun cedidun ve ene fima ta'melu fiyye aleyke şehidun fa'mel fiyye hayran eşheddeke bihi lev madaytu lem tereni ve yekulü leylü misle zalike. Bak bu hadis-i şerif çok ikaz edici bir hadis-i şeriftir. Vaktimiz doğduğu için bundan sonra bitireceğiz sözümüzü. Bu hadis-i şerifi de hatırında iyi tut. Leyse min yevmin. Hiçbir gün yoktur ki illa ve hüve yünadi. Hepsi ancak şöyle seslenir insanlara. Her gün insana şöyle seslenir. Her bir gün ayrı ayrı sana sesleniyor. Duydun mu hiç? Duymadın ama bak nasıl sesleniyormuş. Yedne Adem'e, ey Adem Aleyhisselam'ın evlatları, ey insanoğulları diye sesleniyormuş her gün insana. Peygamber Efendimiz öyle bildiriyor. Makil İbni Yesar'dan Ebu Naim El-İsfahani'nin eserinde nakledilmiş. Ey Ademoğlu, ene halkun celidün, ben yeni bir yaratığım. Allah bu yeni gün olarak yeni yarattı bu yeni zamanı. Bak pırıl pırıl güneş doğdu, yeni bir gün olarak sana geliyorum. Ve ene fîmâ ta'melu fîye aleyke şehidün. Ve ben senin benim içimde yaptığın hakkında sana şahidim. Şahidim. Allah beni şahit olarak konuşturacak kıyamet gününde. Bu senin içindeyken bu kulum ne yaptı diyecek. Ben de söyleyeceğim. Aksini söylemek mümkün mü? Ya Rabbi benim içimde ben bugün olarak bugün bu kul şunu yaptı bunu yaptı diye söyleyeceğim senin yaptığını. فَاَمَلْ ف۪يَّ خَيْرًا بِنَانَلَيْهِ benim içimde bugün hayır işle. Hayır işle, hayırlı ameller yap. Eşhed leke bihi, ben de onunla sana şahitlik edeyim. Ya Rabbi bu kul benim içimde hayır yaptı, hasenat yaptı, insanların faydasına çalıştı, ibadet etti, günah işlemedi, günahlardan kendini korudu gibi şeylerde şahitlik edeyim. Lev madaytü lem tereni, geçersen bir daha beni göremezsin. Geçtim mi gitti, gün geri gelmez. Geçen zaman senin telafisi mümkün değildir. Giden gider. Geçen dakika geçer gider. Ve yekulü zeylü misle zalike, gece de bunun gibi söyler. Her gece de böyle der, her gündüz de böyle der. Bu halde bu hadisi şerifi şöyle bir sabahları akşamları göreceğiniz bir yere yazdırın. Ve hep gözünüzün önünde kalsın. Her gün demek ki bana şahit olacakmış, içinde güzel amel etmem için bana seslenip duruyormuş ey Adem'in oğlu. Etme eyleme de benim içimde güzel işler yap diye söylüyormuş diye. Sesleniyormuş dersiniz. Pekala, hadis-i şeriflerden insan ayrılmak istemiyor ama ne yapalım ki zamanımız doldu. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin nurlu mübarek yolundan ayırmasın. Hadis-i şeriflerine sımsıkı temessük eyleyip Peygamber Efendimiz'e hüsnü ittiba eyleyip dünya ve ahiret saadetine ermeyi nasip eylesin. O mübarek servere bizi ahirette komşu eylesin. İltifatına nail eylesin. Cennetiyle, cemaliyle cümlemizi müşerref eylesin. Amin. Fatiha-i Şerife maal besmele. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La محمد رسول الله صادق الوعد الأمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي Allahümme salli ala Amin. Subhane Rabbiyel Aleyhine Alel Vehhab. Elhamdülillahi Hakk'a Hamd. Esselatu Vesselamu Ala Hayr Halkihi Muhammedin ve Alihi ve Sahbihi ve Men Tebi'ahu Bi İhsanin Ecmain. Allahümme Ya Rabbena Tekabbel Minna İnneke Entes Semi'ul Alim. Ve Tüb Aleyna Ya Mevlana İnneke Entes Tevvabur Rahim. اهدنا ووفقنا الى الحق والى النجاة والى الطريق المستقيم بلطفك وكرمك وبحرمة حبيبك يا اكرم الاكرمين اللهم بلغ وارسل سواد ما قرأناه ونور ما تلوناه بعد القبول منا بالمصد والإحسان هدية واصلة الى روح سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان ليلى ارواح جميع ساداتنا ومشايخنا سادات الطرق العليه النقشبنديه والقادريه والكبرويه والشهرويه والجشتيه وسائر الطرق الصحيحه العليه من السعاده الكرام رضوان الله تعالى عليهم اجمعين متسلسلا ومتصلا بشيخنا واستاذنا ومربينا الحاج الحافظ السيد محمد صاحب ابن ابراهيم ليلى ارواح سائر الخلفاء والتابعين والمنسوبين والمؤمنين والمهدين اجمعين ليلى ارواح سائر الانبياء والمرسلين والاولياء والصالحين والمقربين واهل طاعتك واتباعهم اجمعين تبلغ اللهم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأجدادنا وجداتنا وسائر أقربائنا وأحبابنا ومن له حق علينا ومن له حب إلينا ومن وصانا بالدعاء الخير تبلغ اللهم إلى أرواح المدفونين في هذه البلدة طيبة من الصحابة والتابعين وسائر الصالحين تبلغ اللهم إلى أرواح أصحاب الخيرات والحسنات أجمعين وإلى أرواح إسكندر باشا والمدفونين جوار مسجده وأئمته وخطبائه ومؤذنيه وجماعته وإلى أرواح الفاتحين لهذه البلاد والشهداء والقضاة والمجاهدين والأساكر الموحدين وإلى أرواح سائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات كافة عامة على مراتبهم اللهم زوق أرواحهم روحا وراحا اللهم زدهم نورا وسرورا من هذه الهدية القرآنية اللهم نذر مراقدهم ومقابرهم اللهم ارفع درجاتنا ودرجاتهم اللهم احسن الينا واليهم اللهم ارض عنا وارحم بلطفك وكرمك يا رب العالمين اللهم ارحم أمة محمد رحمة عامة اللهم فرج الكرب عنا اللهم أيدنا بنصرتك وقونا بإمدادك اللهم سلم بلادنا وبلاد سائر المؤمنين بحرمة أسمائك الحسنى ورسولك المجتبى وبحرمة شهر شعبان المعظم وبحرمة القرآن الكريم وبحرمة خط القرآن العظيم وبحرمة أسرار سورة الفاتحة